Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zmniejszenia liczby zakażeń można się spodziewać wiosną i latem, ale warunkiem są szczepienia, tak mówią lekarze. Pandemia nie słabnie. W Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 270 tysięcy nowych infekcji. Będzie 200 milionów złotych z rządowego programu dla seniorów Aktywni Plus. O prawie 7 tysiącach nowych przypadków koronawirusa w Polsce poinformował resort zdrowia. Według ostatnich danych z powodu COVID-19 zmarły kolejne 102 osoby. Obecny spadek liczby zakażeń to efekt przestrzegania ograniczeń sanitarnych, powiedział profesor Piotr Religa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zdaniem w Polsce zmagamy się z zaawansowaną pandemią. Zachowanie dystansu społecznego powoduje, że pandemia rozprzestrzenia się znacznie wolniej, ale w całości w Polsce mamy ponad 1,5 miliona zachorowań, czyli należy zakładać, że ta liczba jest znacznie wyższa, czyli duża część społeczeństwa już się zetknęła z wirusem. Jest to choroba, której także nie wszyscy, którzy zetkną się z wirusem, chorują i wykazują objawy chorobowe. Profesor Piotr Religa mówił też, że spadku liczby zakażeń i zachorowań na COVID-19 można się spodziewać wiosną i latem, ale głównym warunkiem są szczepienia. Nie słabnie tymczasem epidemia w Stanach Zjednoczonych. Jak poinformował Uniwersytet Johns Hopkinsa w Baltimore, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano ponad 277 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło ponad 2200 osób. Ciągle groźnie jest w Nowym Jorku. Zarejestrowano tutaj ponad 16 tysięcy nowych zachorowań. Zmarło 170 osób. Jednak szpitale nie są jeszcze przepełnione. Otwierane są natomiast nowe oddziały dla zakażonych wirusem. Znacznie trudniejsza sytuacja jest w Kalifornii, w której w ciągu ostatniego miesiąca liczba hospitalizacji wzrosła 8-krotnie. W hrabstwie Los Angeles od kilku dni brakuje miejsc w szpitalach. Otwierane są polowe szpitale w namiotach i salach widowiskowych. Jak poinformowała stacja telewizyjna CNN, grudzień ubiegłego roku był w Stanach Zjednoczonych najgroźniejszym miesiącem od początku pandemii. Z powodu wirusa zmarło ponad 77 tysięcy osób. Zaraziło się 6,5 miliona. Uniwersytet Hopkinsa ostrzega, że styczeń może być jeszcze groźniejszy. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Zakażony koronawirusem jest słynny amerykański dziennikarz Larry King. Według CNN 87-letni dziennikarz jest od ponad tygodnia w szpitalu w Los Angeles. Nie ma informacji o jego obecnym stanie. Larry King przeszedł w ostatnich latach zawał serca, cierpi też na inne schorzenia. 200 milionów złotych na aktywizację osób starszych przeznaczy rząd w ciągu najbliższych 4 lat w ramach programu Aktywni Plus. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zwraca uwagę na aktywizację cyfrową. Aktywni Plus ma takie 4 ważne komponenty, ale takim najważniejszym w dobie koronawirusa przede wszystkim włączenie naszych seniorów, włączenie cyfrowe, aby osoby starsze nie pozostawały odłączone od właśnie funkcjonowania w świecie cyfrowym. W ramach programu organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły starać się o dofinansowanie w wysokości nawet 250 tysięcy złotych. W serwisie na koniec aktywizacja dzieci i młodzieży na ferie. Od jutra w Polskim Radiu będzie można słuchać specjalnych audycji przygotowanych z tej okazji. W ramach Ferii z Trójką zaplanowano konkursy, prezentacje rodzinne, powieści i bajki Teatru Polskiego Radia oraz pomysły na wspólne spędzenie czasu z dziećmi. Z kolei w pierwszym programie w ramach Zimy z Radiem od 9 do 12 będzie między innymi o sekretach zwierząt, mówi Agnieszka Kunikowska. Wprowadzeniem do opowieści o tych zwierzętach będą, myślę, zabawne spotkania z postaciami znanymi z cyfrowego Polskiego Radia dzieciom, ze Smokiem Adasiem, z Misiem Michasiem, z Kulfonem i Moniką, którzy właśnie zrobią taki przedtakt i będą opowiadać o tych zwierzętach, które będą bohaterami kolejnych odcinków. No mamy nadzieję, że rzeczywiście w te ferie nie będą się nudzić ani duzi, ani mali. Na naszym portalu w serwisie Ferie w Polskim Radiu znajdziemy propozycje bajek, słuchowisk i innych audycji dostępnych online. Będą to głównie przedstawienia Teatru Polskiego Radia oraz audycje Polskiego Radia Dzieciom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed mgłą, marznącą mrzawką, deszczem i deszczem ze śniegiem ostrzegają synoptycy. Dziś także sporo chmur z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie kraju. Na termometrach od zera na północy do około 3 stopni w centrum i nad morzem oraz 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci.

No tak, ty już o tym opowiadałaś, bo jeździsz od takiego małego berbecia. Ile miałeś lat, kiedy wsiadłaś pierwszy raz do gokarta? To zależy, bo do elektrycznego, jak pierwszy raz poszłam z tatą na moje, to już opowiadałam o początku historii kiedyś, to wtedy miałam 5 lat. A słuchaj, a twoje największe marzenia związane właśnie z tymi odgłosami, z gokartami, z prędkością, z jazdą? Dojedę do Formuły 1, a potem być mechanikiem na gokartach, żeby się podszkolić i być mechanikiem, głównym inżynierem i trenerem na gokartach i potem w Formule 1. I to są precyzyjnie sprecyzowane właśnie marzenia Klary lat. Lat? Nie wiem, ile będę miała lat. A ile teraz masz lat? A teraz 9 lat. No właśnie. A co jest potrzebne do tego, aby człowiek, aby każdy człowiek, nie tylko zagadkowy człowiek, ale każdy człowiek mógł zrealizować swoje marzenia? Na pewno potrzebni są do tego rodzice, jak jest się małym, bo rodzice to duże jest wsparcie, wielkie wsparcie. To głównie dzięki tacie, tak jakby zawdzięczam to tacie i mamie. A sama to po prostu, sama bym nie wynalazła tego nagle w internecie. O matko, tutaj jest gokarty i rolka. A to było przez mamę przyjaciółkę, więc to by nie była moja przyjaciółka, tylko mamy z dzieciństwa, z studiów na przykład. Dobrze mieć przyjaciół. A czy noworoczne postanowienia mogą w realizacji tych naszych wielkich marzeń jakoś pomóc? To zależy, jakie ma się postanowienie na pewno. A ty jakie masz? Jeszcze nie pomyślałam nad tym, ale pewnie zaraz wymyślę i pewnie będą związane coś z gokartami, ale też postanowienia, żeby zdobyć coś albo coś zrobić takiego. Ważnego. Jeszcze nie wiem, jakie będę miała postanowienie. Ale wiesz, w tej sprawie napisała do nas wasza 8-letnia koleżanka Ina, ładne imię, prawda? Ina, nasza zagadkowa słuchaczka, i napisze tak. Ja bym chciała, pani Kasiu, tak bardzo, bardzo bym chciała uratować naszą planetę. Bo ja dużo czytam i dużo wiem, co się dzieje i moi koledzy też wiedzą. No to w nowym roku to zrobimy. Druga Ale dobre Ino, postanowienie. Ja bardzo wierzę w to, że to wszystko, co robicie, będzie bardzo, bardzo potrzebne i będzie bardzo ważne. No bo jak powiedział pewien starszy pan, bardzo mądry człowiek, człowiek najmądrzejszy ze wszystkich, jakich znam, filozof, powiedział tak, tylko dzieci mogą uratować ten świat. To ja wiem, że tak się właśnie stanie. A wiecie dlaczego? Bo jesteście mądre, bo jesteście uważne, bo macie w sobie taką dobrą miarkę i dzięki tej miarce bezbłędnie wiecie, co jest sprawiedliwe. A propos książek. Poczekaj chwilkę. Wiesz, dlaczego jeszcze dacie radę? Bo macie też tę waszą taką głęboką wrażliwość. A jak się do czegoś zapalicie, ty wiesz, o co chodzi. Jeżeli coś chcemy, to tak. Często nam się to udaje. To działacie na maksa. Co to znaczy, Klaro, działać na maksa? To też... Ciężko powiedzieć. To zależy, jak chcesz działać na maksa. Jak, co masz na myśli, jak działać na maksa? To działać na maksa, że palić z całej siły, cały czas mieć to w głowie, musimy to zdobyć. Czy działać na maksa, że jesteś spokojny i działasz na maksa jak na własne siły. Tak jest. Masz to zaplanowane, realizujesz to konsekwentnie, tak? Czyli do celu. Ale wiesz, kiedy człowiek tak działa na maksa, to pracuje trochę jak serce. Serce pracuje na maksa, bo kiedy jest skurcz, to na 100% on jest. A kiedy się rozkurcza, to też serce potrafi to zrobić na 100%. Kiedy odpoczywa i kiedy pracuje. To jest dobry, myślę, wzorzec. A do pytania i takiego postanowienia Inny, a propos książek i jej imienia, była książka, gdzie była Ina. Tak. Tak, jest taka krótka książka, którą miałam za lekturę w drugiej klasie. No to pięknie, dziękuję ci bardzo, że jej to zaproponowałaś, ale Ino, ja myślę sobie też, że macie bardzo dobre wzorce młodych ludzi w Polsce i na całym świecie, którzy nie cofną się przed niczym, aby do końca zawalczyć o ten nasz świat. No a teraz zabrzmi coś, bez czego trudno byłoby zacząć naszą zagadkową opowieść. Podpowiedź numer... 1. No nie, że 1. Nasza Klara, ale także myślę każdy zagadkowy słuchacz, odwiedza bohaterkę naszej zagadki co najmniej kilka razy dziennie. Bohaterkę? Ty też odwiedzasz ją, jestem przekonana. Dom? Bez niej, bez bohaterki naszej zagadki, trudno byłoby wyobrazić sobie naszego życia. Ziemia! Zazwyczaj znajdujemy w niej niebe, podręczne szafki, szuflady, może także kilka krzeseł. Możemy być także pewni, że od czasu do czasu z wnętrza bohaterki naszej zagadki dotrą do naszych nozdrzy najwspanialsze zapachy. Który zapach jest twoim ulubionym? Masz taki swój? Nie, raczej nie. Spaliny mi się dobrze nie kojarzą. Samochodowe, bogokartowe jeszcze mi nie przeszkadzają, ale mi się dobrze nie kojarzą. Tak, bo jak byłam mała, byłam na takim zlocie, gdzie oni mieli przerobione samochody i waliło. A potem niestety chciało mi się wymiotować. Do głowy mi nie przyszło, byłam że chora. 9-letnia dziewczynka pomyśli o spalinach. Ale ja nie wiem, czy Klara lubi przebywać w bohaterce naszej zagadki, ale wiem, że wielu naszych zagadkowych słuchaczy to wprost uwielbia. No to powiem jeszcze tak, że to, co w niej zrobimy, to znaczy w tej bohaterce, tak, zagadki, od wieków zachwyca ludzi na całym świecie. I wtedy oni zachwyceni mówią tak, ale to jest smaczne. Mam nadzieję, że wy wiecie, co to jest, bo ja nie wiem. No, tak właśnie mówią o tym, co my jesteśmy w stanie zrobić właśnie w niej. Co by tu powiedzieć, żeby ci... Zresztą, gdyby nie ona, to pewnie i zabawa sylwestrowa by się nam nie udała. To jeszcze powiem tak. W niej, w tej bohaterce naszej zagadki, tak, szuflady, krzesła, stół, w niej górale przygotowują tak... Żyntyce, czyli zupę, żówkę, albo na przykład bombolki, czyli takie pyszne, drożdżowe... Kluchy. Kuchnia? Poznaniacy przygotowują w niej pyry, ciupkę z grochem. Ja wiem, albo na przykład auflauf, ja wiem, czyli zapiekany w piecu omlet zacierany z cukrem i owocami. Co wiesz? Ja wiem, co to jest. Mhm, albo... Na pewno. A co to jest? Kuchnia. A zaraz się okaże, tak ale właśnie myślę. W niej Ślązacy przygotowują, wiesz co takiego? Karminadle. Wiesz, co to jest? Nie. Kotlety mielone, ale także mozgoł. Wiesz, co to jest? Też nie. Kapusta i ziemniaki gniecione ze smalcem, ale także taka pychotka jak kluski śląskie z dziurką. Jadłaś? Nie. No to spróbuj. No to jeszcze zawitamy na Kaszuby, dobrze, Klaro? I na Pomorze, bo tam dostaniemy kaszę ze szpyrkami. Szpyrki? Skwarki. A. I zupę brzadową. Brzadową? Brzadową, bo brzad oznacza suszone owoce. Przy pani. Tak. A propos, tak. Widać, że to mają to samo znaczenie, co u nas, ale inaczej się wypowiada. Tak. To jedzenie. I przy okazji możemy się czegoś nauczyć. Czy to się zgadza? Tak. A jakie to smaczne. No, a wszystkie te potrawy były przyrządzane właśnie w niej. Klara stawia na? Kuchnię. A pani Irena Kwiatkowska? Z archiwum zagadek. Patelni, garnków i talerzy, świat zaczarowany. Bo pokój ten to królestwo naszej mamy. Mamy? A tata to co? A babcia, a dziadek? Ale nie podpowiadamy, prawda? Na szczęście teraz wszyscy... Mogą to robić i mam nadzieję, że panowie też się za to zabierają i mogą na przykład przygotować dla nas pyszny niedzielny obiad. Numer telefonu podamy? Nie pamiętam. Kiedy ty tu byłaś? 3 tygodnie temu albo miesiąc. No to w twoim wieku to jest tak wiele czasu. 22 i ile tych trójek było? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ile? 7. Jasne, a to będzie nowiusieńka, świeżuteńka, piosenka domowa od naszej zagadkowej słuchaczki Wiki. No, jeżeli dobrze się wsłuchacie, to znajdziecie w niej także naszą zagadkową podpowiedź. Wyobraźnią wymaluję każdy ranek nowy. Ciekawe, co dzisiaj przyjdzie mi do głowy. Poniedziałek będę artystką cyrkową. Zachwycę wszystkich ludzi spinaczką linową. Dokąd to nie wiem, kartami powróżę. Domowa piosenka, fantazja domowa. I już każda troska przed nami się chowa. W czwartek, piątek i sobotę. sobotę będę piosenkarką, a kiedy mi już znudzi, to może kucharką. W niedzielę będę może spikierką nadziową, może calineczką czy złą królową. A nawet jeśli deszcz za oknem, Miss Fantazjum jest zawsze wesoła. Garnków i talerzy, świat zaczarowany, bo pokój ten to królestwo naszej mamy. A w naszym zaczarowanym świecie pojawia się zaczarowana, zagadkowa słucharka. Tak. Halo, halo. Czy z nami dzień jest? Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy panienka ma na imię Weronika? Tak. Ach, jak pięknie. A w jaki sposób mama do ciebie mówi? Moja siostra ma na imię Weronika. No i jak do niej mówicie? Vera, Werka, Weronika. Aha, a do ciebie? Do mnie mówi na przykład Werusia. Werusia. No i tata pewnie też zdrabnia to twoje imię, co? No tak, mówi na mnie Weronika. No to czy Werusia i Weronka wie, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Kuchnia. Jasne. A czy Weronika potrafi w tej kuchni? O, słuchajcie, herbata zaraz będzie, słyszycie? Nie. Jaką herbatę lubicie najbardziej? Owocową. Ha? Ja zieloną. Ja albo zieloną. O, Weroniko, to tak albo czarną, albo zieloną, bo owocową lubię samą, na przykład lekko majonezowy sok. Ale owocową, ale czarną i zieloną lubię z miotkiem i malinowym sokiem. Poczekaj, poczekaj, Weroniko, ale co do tej herbaty? No. Cukier albo czasem imbir i cytryna. No ale na przykład jakieś takie domowe, pyszne, niedzielne ciasto, to też byś spróbowała? No tak. No pewnie, że tak. A powiesz nam, gdzie stoi twój stół i gdzie można upiec to ciasto, to znaczy w jakiej miejscowości, jak ona się nazywa? Warszawa. A, po sąsiedzku, to może do ciebie wpadniemy nawet na to ciacho, co ty na to? Tak. Pozdrawiamy cię, ściskamy bardzo mocno, bezpiecznie, bo z odległości odpowiedniej. I życzymy ci, życzymy ci i tobie, i wszystkim zagadkowym słuchaczom naprawdę dobrego nowego roku. Niech on się postara i niech nadrobi za ten poprzedni, który wcale nas nie rozpieszczał. Dziękujemy ci bardzo, Weroniko, droga. A kuchnia to jest takie ognisko domowe, prawda? To jest takie ciepło. To jest takie miejsce, które mogło ogrzać naszą duszę. O, już mi się przypomina kary z ryżem z wczoraj. Ja to o duszy, a ty o jedzeniu. No dobrze, jedno z drugim ma wiele wspólnego. Ale w tej kuchni mogliśmy ogrzać trochę i nasz żołądek, i naszą duszę. Myślę sobie i wiem o tym, że, bo piszecie do mnie także w tej sprawie, że w wielu domach niekiedy było bardzo, bardzo trudno i źle się działo. Nie wszystkie dzieci miały takie poczucie bezpieczeństwa, bo kuchnia i to ognisko domowe kojarzy nam się, prawda, z takim poczuciem bezpieczeństwa. I pomyślałam sobie, że to może dobrze, żeby przy tej okazji jeszcze raz przypomnieć fundację, która nazywa się pięknie Dajemy Dzieciom Siłę, i przypomnieć ten numer telefonu, który w trudnym momencie bardzo może wam pomóc, a jest za darmo i jest całodobowy i tam czekają na was ludzie. 116 111. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki Czy Tadeuka. No i tyle tych cudeniek dotarło do nas, do zagadkowego studia. Urodzinowy sekret. Widzisz? Przez tę szybę widzisz, co to jest? To jest po prostu piękne. Stoi sobie dom. A jest taka atmosfera bezpieczeństwa, spokoju. Gdzieś tam na strychu w swoim pokoju siedzi chłopiec. Czyta książkę, jest uśmiechnięty. Na niebie błyszczą gwiazdy. Nie ma żadnej pandemii, nie ma żadnego strachu. Jest poczucie bezpieczeństwa. Gdzieś tam pewnie rodzice za ścianą, którzy kochają, być może dziadkowie. Tak sobie wyobrażam, kiedy patrzę na okładkę tej książeczki, bo to jest maleństwo. Urodzinowy sekret. Taki tytuł. Erik Karl napisał. Krótka ta książka. Krótka, bo i dla najnajów, czyli dla takich maluchów. Natomiast pięknie pobudza wyobraźnię. Zobacz, ma tak powycinane te swoje kartonowe strony. Gwiazda. Kształt gwiazdy, kształt kamienia. A tutaj mamy takie okienko, taki otwór, przez który musimy się prześlizgnąć, zmieścić. No i na samym końcu drogi okazuje się, co będzie tym urodzinowym sekretem i prezentem. Ja ci nie pokażę teraz, ale to będzie coś pięknego, zaskakującego i takiego do przytulenia od serca. No to jest taka rodzice? Poczytajka. No rodzice za tym stali właśnie, tak jak powiedziałaś na początku. Gdyby nie oni, to by nie było tej niespodzianki. Ja wam polecam, nie tylko dla najmłodszych, dla rodzeństwa także, bo można się zatrzymać tak na chwilę. Jak coś człowieka zachwyca, to on się zatrzymuje, prawda? Oddycha sobie głęboko, uśmiecha się i ta chwila jest bezcenna. Urodzinowy sekret odkładamy. A teraz, proszę państwa, szympansik ma własne zdanie. To jest kontynuacja takiej bestsellerowej serii, bo wcześniej już była książka pod tytułem Szympansik ma zły humor. No i New York Times napisał, że to warto sięgać po tę książkę. Susan Lang i Max Lang. No, chodziło o to, że zobacz, jak świetnie zilustrowana ta książka jest, widzisz? Zwierzęta zaprosiły szympansa na imprezę. Wszystkie tańczyły i on też tańczył, ale tak naprawdę zgrzytał zębami, bo tańczyć nie lubił. Bił. I co zrobił? Nie wiem, nie czytam. I tańczył i się męczył i się pocił i zgrzytał. I to spotkanie wcale nie sprawiało mu żadnej można radości. Można zawsze tańczyć jak się chce. Równie dobrze taniec to może być przechodzenie z nogi na nogę i głową machanie w tą i we w te. Tak, ale można także wrzasnąć nie. Tak jak zrobił właśnie on. Szympansik, bo tak jest, takie ma imię Szym, a pansik to ma takie nazwisko. No i właśnie, on wrzasnął, że nie, to wcale nie jest najlepsza zabawa, ona jest najgorsza, ja nie cierpię tańczyć. I nagle muzyka zatrzymała się. Wszystkie pary się zatrzymały i to trochę trwało, ale doszli wszyscy do wniosku, że właściwie po co robić to, czego się nie lubi. I szympansik pokazuje nam, że każdy z nas ma prawo wrzasnąć nie. Albo przynajmniej powiedzieć dobitnie nie. Każdy z nas ma prawo wyrazić swoje zdanie, dlatego że każdy jest inny. Nie wszyscy musimy lubić tańczyć, nie wszyscy musimy lubić lody malinowe. Każdy ma prawo do swojego zdania. Mhm. I teraz sięgamy szybciutko po kolejną książkę. Tata Amelki, Dorota Zawadzka napisała tę książkę już jako babcia dorosłego swojego syna, ale wszystkie historie w tej książce są prawdziwe. Dlaczego ja zachęcam do tego, żeby pójść w ślady pani Doroty? Z prostego powodu, że jeśli mama spisuje tę historię swojego dziecka, to jest to wielka nauka także i dla dziecka tego dziecka, czyli dla wnuka. Mhm. I to jest taki rodzinny skarb, taki klejnot, bo jakoś tak się dzieje, że dzieci no, różne dziwne rzeczy robią w swoim życiu. Na przykład to, co zrobił Jędruś, czyli właśnie bohater książki, na przykład wymalował w pokoju całą ścianę Wesy Floresy. Zdarzyło ci się to? Nie, ale a nie, malowałam tak przy schodach, kredkami i flamastrami po ścianie. No właśnie, i ta opowieść także ma albo swoją... Albo jeszcze są, były takie łapki, które wrzucałam i potem był taki ślad łapy. I ta historia ma swoją ładną puentę, bo te opowiadanka są króciutkie, ale mają morał. Albo na przykład mama zasnęła, a Jędruś się podkradł i zabawił się we fryzjera. I kiedy mama się obudziła z tyłu, już nie było. Nie było co czesać. I to jest opowieść prawdziwa. Albo na przykład, co on tam jeszcze zmalował? A, tu jeszcze będzie dobre. Babcia, wyobraź sobie, na drutach zrobiła mu piękny sweterek. Kolorowy. Siedziała wiele długich wieczorów zimowych. No i on ubrał ten sweterek i okazało się, że jest mu w nim cudownie. No ale kiedy tak biegał, biegał z kolegami, zrobiło mu się gorąco. I co on wtedy zrobił? Rzucił go na ziemię. Nie, sięgnął po nożyczki i idealnie, pięknie, równiutko obciął sobie rękawy. Dlaczego? Bo było mu gorąco. Dlaczego nie ściągnął? Bo on był piękny. i Jędruś pięknie w nim wyglądał. Ja wiem, że dzieci mają takie pomysły. Dzieci dokładnie tak robią. Po latach można się uśmiechnąć, no bo wcześniej to czarna rozpacz, nie? Polecamy. Tata Amelki, Dorota Zawadzka. No jest jeszcze Elmer. Ale to by się mu rozpruło, jakby przeciął. No pewnie, że się rozpruło, ale tu, co to interesowało tu. Jędrusia? Elmer, wyjątkowy słoń, David McKee. Kochamy Elmera. To jest tak barwna postać w kratkę, wszystkie kolory tęczy, nosi na swojej grzbiecie. Jak są takie czytanki na takim kanale, to właśnie czytali tego Elmera chyba rok temu. Tak. I ostatnia książka, słuchajcie, Radość, opowiastki dla dzieci, Leo Bormans. A zilustrował, bo to też ważne, Sebastian van Donik. I teraz tak, otwieramy tę książkę, a ona ma nauczyć nas radości życia. Każde dziecko jest dobrym nauczycielem tej radości życia. I mamy takie rozdziały. Odkryj swoje mocne strony. Jakie są twoje mocne strony? To ja nie wiem. To raczej nie powinniśmy sami siebie oceniać, tylko inni. Ale warto się zastanowić, bo kiedy mamy świadomość tego, co jest naszą mocną stroną, to jesteśmy jacy? Ja nie wiem, odważni? Silniejsi, jasne. Kolejny rozdział, nie bój się. Kolejny, wyznacz sobie cel. No to tu chyba wiesz, o co chodzi. Tak. Wybierz odpowiednią perspektywę. Planuj przyszłość. Współpracuj z innymi. Mobilizuj innych do działania. Nie poddawaj się. Spełniaj swoje marzenia. Uszczęśliwiaj innych. To też jest bardzo ważne, żeby nie robić tylko wszystkiego, tylko i wyłącznie dla ciebie. No to są takie cudeńka, można powiedzieć, ale klaro, takim cudem jest także niespełna 3-letnia Claire Crosby. No tak, tak, to prawdziwy cud. Posłuchajcie. Maybe he's right. Maybe there is something another of me. I just don't see how a world that makes us wonderful things could be bad. Look at the stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this treasures on the roof. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, think, sure, she's got everything. I got gadgets and gizmos aplenty. I got huge innards and monsters galore. Want finger bobs? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around on those. What do you call them? Oh, feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs required for jumping, dancing, strolling along on those. What's that word again? Street. I'll play they walk, I'll play they run, I'll play they stay all day in the sun. Wandering free, wish I could be part of that world. What did I do? If I can lay out of these waters, what did I pay to spend a day with my friend? It's your land, do you understand? Happy dog, rapper man, your daughters. But you're winning, they go swimming. Ready to stop. And I know of the people know. Ask why questions I get answers. What's a fire and what is it? What's the word burn? When's it my turn? And I'd love to explore our trouble. Taka klarunia, nie wiem, 2,5 roku, niespełna 3-latka. No, czy to nie jest cud? Rodzi się, nie potrafi mówić, mija. No, niewiele miesięcy. 2,5 roku, bo nie ma jeszcze 3. Ona jeszcze nie ma 3 lat, tak. A to, Klaru, będzie dla ciebie, a trochę dla Claire, czyli twojej imienniczki, a trochę dla nas wszystkich na ten nowy rok. to tak wiesz, dla przypomnienia, że Sylwester był niedawno, bo same fajerwerki no, nie są zbyt dobre, zwłaszcza dla naszych czworonożnych przyjaciół, prawda? Ale chciałam powiedzieć teraz o czymś, co nazywa się Poland. Jest to jedna z czterech osad, właściwie wioseczek na Kiribati, największej wyspie Kiribati, czyli państwa, które leży na samym środku Oceanu Spokojnego. To właśnie tam, najwcześniej na świecie, gdy w Polsce była godzina 11, powitany został nowy rok. A wyspa Kiritimati nazywana jest wyspą Bożego Narodzenia. Na tej wyspie są jeszcze cztery osady. Paris, London i Banana, a więc Poland na Kiribati została tak nazwana na cześć Stanisława Pełczyńskiego, który pod koniec XIX wieku trafił tam z brytyjskiego statku towarowego. A dlaczego go zapamiętano? Bo on bardzo pomagał. Pomagał tubylcom, głównie przy nawadnianiu plantacji. No a po jego śmierci zbudowano tam kościół. Z kolei zatokę w lagunie nazwano imieniem świętego Stanisława. Tak więc właśnie do tego pięknego miejsca, gdzie jest błękitne niebo, biały piasek na plaży i krystalicznie czysta woda, już na samym początku, może właśnie dlatego, przychodzi nowy rok. No a tak witają go dzieci, które mieszkają gdzieś tam daleko, hen, na wioseczce, która nazywa się Poland. No dobra, wystarczy już tej sylwestrowej zabawy, bo zdaje się, że czeka na was mama. Dzieciaki, do domu! Nie zaraz, tylko już! Są gdzieś takie kraje, gdzie się jedzie od spokojny i bez troski, gdzie nie trzeba już umyć, gdzie można wreszcie samą być, można żyć z daleka od globalnej wioski. Dziurawa łajba niesie nas na dziki ląd, odkryjemy wyspę, gdzie przyjemniej żyć. Gdzie ocen nikt nie stawia, można po dziewiątej wstawać, nie trafią nawet z mapą tam dorośli. Dzieciaki, ruszamy, niech chłopiece ma na zanią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko kurz. Ściągnijcie podki, wystraszaj się podkami. Nieznaną odnajdziemy naszą ziemię obiecaną. Życie w domu nam obrzydło i szczepiące w oczy mydło, już oddala się od domu statek widmo. Dzieciaki, ruszamy, niech kobieta ma na zanią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko kurz. Ściągnijcie podki, wystraszcie się polskami. Tylko odchudź, ściągnijcie podki, wystraszcie się podstawie. piosenki do grania na nosie. Dzieciaki, do domu. Ależ ta piosenka była niegrzeczna, co? Szczególnie to na końcu. Szczególnie to na końcu. Czy do ciebie mama też wołała: Czesiu, do domu, ale już? Jak najbardziej. Mieszkałem na takim osiedlu, gdzie było dużo dzieci z różnych krajów, z ciepłych krajów, gdzie tam kultura jest taka, że dzieci normalnie latają po prostu na podwórku czasami do 23, 24. Te się czasy zmieniły, ale wtedy latałem i mama krzyczała na podwórko, że już czas wrócić, a odwrotnie czasami to koledzy przychodzili pod okno i mówili: Czesław, wychodzisz na piłkę, a moja mama wychodziła i krzyczała: Czesław jeszcze nie skończył ćwiczyć na kordonie, jak skończy, to może przyjść na piłkę. A jakby to brzmiało po duńsku? Po duńsku? Czesław, komu do spil futbol? Chodź grać piłkę nożną. A w naszym studiu duńsko-polski piosenkarz, autor tekstów, kompozytor, muzyka, akordeonista, ale przede wszystkim, co dla nas jest najważniejsze, nasz zagadkowy przyjaciel Czesław Mozil. Dzień dobry, Czesiu. Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry. Bardzo was miło dzień słuchać. Wiecie co, pomyślałam sobie, że skoro także jesteś Duńczykiem, bo jesteś Polakiem przecież także, prawda? Jak najbardziej. Ale to... zakorzeniony, Dania bardzo leży silnie we mnie, tak. Mimo że mam takie szczęście, że mieszkam w Polsce. A Klaro, ty wiesz, gdzie leży Dania? Nie. Ale w Europie, w Azji, w Afryce, na Marsie? Nie wiem. Na Madagaskarze? Na Marsie nie. Ale wiesz, gdzie Szwecja leży, prawda? Też nie do końca. No, to zapomniałam, ale chyba w Europie. W Europie, bo jak do Włoch przyjeżdżają już Szwedzi na wyścigi, to nie mają tak daleko. To chyba z Azji by nie przyjechali do Europy na jeden wyścig. Dokładnie tak, więc Dania leży bliżej Polski niż nam się wydaje. Dlaczego o Danii, słuchajcie? Dlaczego nagle w nowy rok my tutaj, padam, Dania? A wiecie dlaczego? Nie. Ponieważ Dania w rankingach od wielu lat jest uznawana za najbardziej szczęśliwy kraj świata. A co to znaczy? A to znaczy, że właśnie tam, w Danii, mieszkają najbardziej szczęśliwi ludzie. I tak sobie pomyślałam, że jeżeli my o poranku, w taką ważną niedzielę, pierwszą niedzielę roku 2021, wybierzemy się do tej Danii, to może my coś dobrego stamtąd przywieziemy i będzie i nam lepiej i szczęśliwiej. W takim razie, panie Czesławie, duńska noworoczka noworoczna. Zagadka numer 1. O nie. Szkal. Mr. Pomeroy. Happy New Year, Shobida. And dear Mr. Winterbottom. Well, here we are again, old love, Mr. Me and thee, last blessed old one. You may now serve the fish. Fish, very good, Miss Sophie. Did you enjoy the soup? Delicious, James. Thank you, Miss Sophie. Glad you enjoyed it. No i co? Coś tam gdzieś, wiesz? Znaczy, to jest tak, to nie jestem pewien, ale ja dobrze to znam, bo to jest czarno-białe, coś, co się pojawia co roku, ale teraz nie mogę, ja wiem tylko, że to mógł być ewentualnie duński komik Wiktor Borger, ale nie jestem pewien. To był on? Nie wiem. Nie. I on mówi skal znaczy, że na zdrowie, ale to jest taki sketch, którego znam, ale nie powiem, co on ma wspólnego z Danią, oprócz tego, że co roku jest puszczany w telewizji. Ale wiesz, że to jest, prawda? Od 1963 roku. Rok rocznie. To jest tradycja. Każdy kraj ma swoją tradycję. I ta tradycja to jest coś, czego się można złapać, przytrzymać i kiedy wszystko się wali, to coś tam tradycyjnego jest, jak ta ryba na stole bożonarodzeniowym, wigilijnym, prawda? Tak, ryba i kaczka też. Tak. Ale kaczka kaczką, ryba rybą. To jest, no łatwo mi mówić, bo wczoraj o tym przeczytałam. To jest taka duńska tradycja, że rzeczywiście od dawna, rok rocznie, no taki film wam emitują o komicznym zabarwieniu, Dinner for One, brytyjski. Tak, dlatego też wiem, że to jest tradycją, ale nie mogę stwierdzić dlaczego. I dodam, Kasiu, że coś niesamowite. Zauważyłem, jeden z najbardziej popularnych musicalów, Sound of Music. Okazało się tutaj, dowiedziałem się, że u nas on nigdy w Polsce nie był emitowany. Czyli przez to, że może przez naszą tradycję. I ja wszystkie piosenki znałem stamtąd, bo co roku w Wigilię, pierwszy dzień świąt jest puszczany Sound of Music. Ale u nas w Polsce tego nie było i dlatego no, takiej tradycji nie było i dlatego my mniej znamy tej piosenki stamtąd. Tak jest, ale tych tradycji akurat w Danii sylwestrowo-noworocznych jest mnóstwo, bo jest orędzie noworoczne królowej Małgorzaty. Tak jest, tak jest. Prawda? No a to też ciekawe, bo no a tutaj przecież ono jest od ilu lat to orędzie? No od chyba momentu, gdzie królowa stała się królową i naprawdę to jest tak, że obojętnie jak się ma poglądy, to jak się ma barwy, to każdy siada przed telewizor i słucha królową, a potem dziennikarze, eksperci analizują mowę królowej i często ona jest bardzo odważna nawet i bardziej odważna niż mowa powiedzmy premiera, tak. Czy pani premier. Bo ona może, tak, ale ona też jednoczy ludzi i to jest chyba najbardziej istotne. Co ciekawe, ta tradycja orędzia noworocznego no, powstała w latach 80. Uwaga, XIX wieku. Klara, dawno czy niedawno? Dawno. A no właśnie. No od 41, 1900 oczywiście, 41 zaczęto nadawać ją w radiu, no ale jest też noworoczny dorsz na przykład. Jadłeś? Jadłem, ale ja jestem z domu, gdzie niektóre tradycje duńskie nie były wprowadzane, bo dbaliśmy o to jako emigranci, żeby jednak utrzymać nasze polskie, ale jest taka tradycja, cały grudzień Duńczycy w ogóle uwielbiają się spotykać świątecznie, czyli świąteczne spotkanie w liceum całej klasy, świąteczne spotkanie w firmie, gdzie się pracuje i generalnie cała Kopenhaga jest pełna spotkań, no niestety w tym roku tak nie mogło być, więc bardzo, bardzo... Kopenhaga. Ja ostatnio czytałam Czerwone Krzesło i tam było, że oni muszą pojechać do Kopenhagi, bo rodzice uciekli nie znają przez magiczne krzesło i tam był przystanek tego statku, w którym popłynęli. I teraz właśnie jesteśmy w Kopenhadze. I w drugiej zagadkowej godzinie pojawi się ktoś, kto również zabierze nas do Danii. To jest bardzo piękne wprowadzenie. No ale co z tym dorszem? No, z tym dorszem? Czosk. To się mówi czosk i no... Je się w Nowy Rok, ale też trzeba pamiętać, że te tradycje się zmieniają, więc w zależności od z kim ja spędzałem Sylwestra, a na pewno jak byliśmy studentami, to nam nikt się nie chciał babrać, żeby robić świątecznego dorsza, więc... Ci studenci. Dokładnie tak, bardzo leniwi. Tak, ale słuchajcie, ale może chciało wam się chociaż kupić Kransekage, dobrze powiedziałam? Tak, to też ta tradycja, to jest Kransekage. Tak, to jest ciasto jak wielu innych, ale też dodam, że no jakoś, ja już nie pamiętam, czy w ogóle my coś jedliśmy na te noworoczne imprezy, czy po prostu tylko tańczyliśmy jak ta, albo nie tańczyliśmy jak ta szympansa. Jak ta szympansa. Albo po prostu ktoś kupił jakieś słodycze, postawialiście na jednym małym stole. Ale zaraz, proszę państwa, nie. Na nasz zagadkowy stół wjedzie ciasto o nazwie... Kransekage? Pewnie, bo to jest ciasto w formie wieży stworzonej z marcypanowych krążków. Wow. Bardzo pyszne. I kiedy wybija północ, jak północ wybija? Jakiś dźwięk poproszę. Ding. Na przykład. To wtedy wjeżdża to ciasto i wszyscy bardzo się cieszą i czekają na to. Ale uwaga, jest jeszcze skok w Nowy Rok. Skok w rok? Nie wiedziałeś? A czy to była taka tradycja, że się chyba po prostu tak symbolicznie skacze w Nowy Rok, tak? To jasne, można skoczyć sobie na przykład, nie wiem, o północy oczywiście z krzesła, z sofy, tylko nic sobie nie zróbcie. No właśnie. Nie, najlepiej wyznaczyć sobie linię i na jakby biegnie 3, 2, 1, skok przez linię. No i ile zabawy jest świetnej, prawda? No ale dobrze, zostańmy jeszcze przez chwilę w tym najszczęśliwszym kraju na świecie, w którym ludzie posługują się bardzo dziwnym dla nas językiem, ale spokojnie. Możemy się z tym zmierzyć, ponieważ w naszym studiu mamy znakomitego tłumacza. O, ja bym ten duda pasa. Dejligt, det med sommer og sol, og det bliver varmt. Ja, vil jeg. Jeg gætter på, at du ikke har særlig meget erfaring med varme. Niks. Men nogle gange lukker jeg lige øjnene en gang og forestiller mig, hvordan det bliver, når sommeren kommer. Åh. Blomst og bi. Snebolde, man kan puste i. Og jeg gør det, som vi snemænd kan lide hver sommer. En drink, nu du spørger, hvad tanken kan gøre mig blød som smør. Højt humør og klædelig kulør til sommer. Og tænk at drive dovent rundt i en vuggende gondol. Og se hvordan sne reagerer på varme og sommersol. Nye folk, jeg siger hej. Jeg er kølig og rimelig sej. Det er jeg sikker på, de siger mig til sommer. Både varme og kulde er super intenst. Begge to sammen giver dobbelt gevinst. Vinteren vil jeg smide frakke og bælte, for snart bliver det sommer, og så vil jeg synge og danse. Hvis livet føles som en boksekamp i dag, så husk når det bliver sommer, kan man dampe af. Himlens blå, fred og ro, og I skal da med i to, når jeg finder det sted, hvis det man skal bo til sommer. Jeg siger det til ham. Det kan du lige våge på. Til sommer. No i właśnie, czy ktoś rozpoznał? Olaf. Olaf, a jeśli Olaf, to Czesław. Tak, a tutaj był duński aktor i generalnie to jest ta scena, gdzie Olaf mówi lato, lato i potem śpiewa tu, śród pszczół, więc jak najbardziej to, no nie ukrywam, tutaj muszę powiedzieć i jestem jednak bardzo dumny ze swojej wersji. Bo jesteś bałwankiem? Bo jestem bałwankiem, Olaf. A ja się zdziwiłam, bo u nas jest tarararatiradum i myślałam, że w każdym języku jest tarararatiratum, a nie tarararurarum. No dobrze, to specjalnie dla Klary poprosimy polską wersję, fragmencik. Ale ja właśnie nie pamiętam tych tekstów. To jest... Można sobie to śpiewać la la la w zagadkowy sposób. Nie mogę tego psuć tak, ale tam jest to. A tu wśród pszczół, tu gdzie tmuchawce, pośród pól, tu robię to, coś niezwykle robi w lecie. No i to tak dalej. Ale lepiej nie psuć tego, bo lepiej to jest z muzyką. I też nie chcę psuć nikomu bałwanka Olafa, ale nie ukrywam, że te teksty bałwanka Olafa są tak trudne, że tyle musiałem ćwiczyć, bo jednak bałwanek Olaf mówi... Pan podkładał głos? Ja podkładam głos jako bałwanek Olaf i jak widzisz, Klara, dlatego bałwanek Olaf tak dziwnie mówi po polsku, dlatego, że on mówi po polsku z duńskim akcentem. Dlatego, że tak jak idealny ja mówię teraz... Idealny bałwanek Olaf. Tak. Idealny, no dobrze. Po polsku jest chyba trochę prościej. Język duński przynajmniej dla nas jest bardzo trudny. Odpowiednikiem łamania języku. Uwaga, u nas jest taki wers. W Szczebrzeszynie chrząszcz... Brzmi w Szczynie. Nie, w czym? Co? W Trzcinie, tak? W Trzcinie, wiem. Ja nie pamiętam tego. Łatwe to nie jest. To ja tego nie powtórzę. W Szczebrzeszynie, w Szczynie. Naprawdę nie? Nie. W Szczebrzeszynie są... Tym bardziej, jak koledzy się śmiali ze mnie, że nie potrafię, tym bardziej się stawiała i mówi, ja tego nie muszę nauczyć się, byle bym miał komunikować jak najlepiej, ale stół z powyła, no moimi też, no teraz... Stół z powyła mylwadnymi nogami. Super, widzisz? I to szanuję. Czesiu, tak? To w takim razie, żebyś się poczuł lepiej, ja spróbuję tak. O, rety. Rod, grot, med, flode. Tak. Rod, grot, med, flode. Tak. Dobrze powiedziałam? No nie. Rod, grot, med, dobrze, flode. Dobrze przeczytałaś, ale to jest rol, grol, meflu. Czyli rol, grol, meflu. Meflu, super. Czyli? Czyli to jest taka owsianka, kasa owsiana ze spitą śmietaną. Proszę. Ale posłuchaj, jeszcze będzie tak. O, rety. Flaskest. Tak. Orety, flaskestek. Fleskestaj. Fleskestaj. Fleskestaj. Tak, bo G na końcu jest mówione jako J. Duński język jest generalnie taki, że ma się uczucie, że jak gadasz z Duńczykiem, to język cały czas jest tu, tak, chleb. Ale jak gdzie jest, to próbuje uciec, tak? Tak, próbuje uciec do przodu. Do przodu, do przodu. Takie czeskie czy coś takiego. Ale posłuchajcie, co to jest w ogóle? No bo to jest niedziela i przyda nam się może na obiad pieczeń ze skórką. Tak. Ale do tego może być brązowy sos. Brązowy sos i ziemniaki. Kartofle, tak. Ziemniaki, które są podsmażane w cukrze. Czyli brązowe ziemniaki, które najpierw gotujemy, a potem rozpuszczamy cukier i karmelizujemy ziemniaki właśnie w cukrze. To jest coś pięknego. Z białym sosem pietruszkowym. Jak tak najbardziej może być? Jak to brzmi? Cukier i pietruszka? Gdy ja wszystkie stajemy brunę kartofla o pesyl sos. Ha. O peselu sos. Ale dlaczego my o tym? Bo to jest narodowe danie. No, duńskie. Tak, duńskie, tak, zgadza się. Tak. I to się specjalnie fleskestaj, no to się je generalnie często w roku, ale to jest najbardziej tradycyjna potrawa na właśnie Boże Narodzenie. Też. A kiedy się posilimy? kiedy posmakujemy, kiedy chwilę odpoczniemy, to możemy pójść na spacer. A jeśli na spacer, to do parku Morety. Dürrehausbacken. Dürrehausbacken. I to jest piękny, duży las, gdzie jest duża wielka tradycja, że się przychodzi z takim koszykiem piknikowym, się spotyka i tam wewnętrznie jest jedno z najstarszych takich wesołych miasteczek. Bo to, które jest w centrum Kopenhagi, Tivoli, też jest bardzo, bardzo stare, ale tutaj... Wesołe miasteczko w Dürrehausbacken, czyli w Klampenborgu, ma jedno z najstarszych chyba takich roller coaster, takich zjeżdżalni z drewna. Roller coasterów, tylko już drewna. Ale wyobraźcie sobie. Moja siostra oglądała Gangwiewiora, co tam było straszne, te wesołe miasteczko, ja nie wiem, jak oni mogli tam jeździć. A Gangolsena? Gangolsena? Nie. Gangwiewiora. Okej, to ja nie wiem, co to jest. To ja już zupełnie nie wiem, ale wiecie, co jest niesamowite? Niesamowite jest to, że ten park, do którego się właśnie przed chwilą wybraliśmy, został założony w 1583 roku. Wow. I to jest najstarszy czynny park rozrywki na świecie, właśnie w Danii. A w centrum Kopen, co to było za miasto? Hagi. Świetnie. Znajduje się również drugi pod względem wieku park rozrywki na świecie, ogrody Tivoli. Tivoli, tak. Tivoli. Tak, i słuchajcie, gdyby nie ten park, to pewnie Walt Disney, który kiedyś odwiedził ogrody Tivoli, nie stworzyłby Disneylandu. No dobrze, ale jeśli jesteśmy w tej Danii jeszcze przez moment, to pamiętasz, Czesiu, jak nazywa się narodowe zwierzę Danii, które być może gdzieś tam sobie? Narodowe zwierzę? Wędruje? No, oj, oj, oj. Jest ich kilka. No, No dobrze, to zrobimy zagadkowo. Ma grzywę i odzywa się jak? Lew! A jak lew się odzywa? I to jest pierwsze. Mój znak zodiaku to jest lew. Łabędź niemy i motyl, rusałka, pokrzywnik. Dobrze, a teraz zaproponuję piosenkę, którą śpiewa Czesław. Którą, Czesiu? Strzelaj, którą? Nie teraz? Wiem. No to ja podpowiem tak. Wtedy wszystko będzie miało sens. A, to chyba kiedy będę starszy. Bo jakoś tak? To jest z nowej Kaliny Lodu. To wiem. Kto tam? Pani Krysia? Sens w tym znajdę, jak już będę starszy. Znajdę w tych przypadkach głębszą myśl. Jak już wiek mi mądrość da, to od razu mi się zda normalne całkiem to, co dziwne jest ci. Coś mi tam rozjaśni się na starość, jak choćby po co pchamy się w te kurz. Wiem, że za tych parę lat mnie nie będzie straszył świat. Pytania się nie będę dał się już. To państwo zobaczy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie znów długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzew. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaję snom, że gdy skroń przypuszę szron i będę starszy, wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dynamica za 2349. Taniej o 250 zł. Smartfon Vivo Y70 za 999. Taniej o 100 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 800.